NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Tweede Kamer wilde het niet, maar het kabinet stuurt toch een afvaardiging van de regering naar het WK voetbal in Qatar. Wie dat worden is nog niet bekend. Het is niet uitgesloten dat ook koning Willem-Alexander naar Qatar gaat. De Russische machthebbers in de Oekraïnse regio Gerson hebben een deel van de bevolking opgeroepen dat gebied te verlaten. Het Oekraïnse leger is daar bezig met een offensief, drukt langzaam op naar de hoofdstad van het gebied. Defensie in Nederland gaat 20 raketinstallaties aanschaffen voor de landmacht. Het gaat om mobiele installaties waarmee over honderden kilometers precisieraketten afgevuurd kunnen worden. Voor de kerst wordt besloten welk systeem er wordt gekocht. Maaltijdbezorger Deliveroo gaat medewerkers compenseren voor het vertrek uit Nederland. De ruim 9000 maaltijdbezorgers die hun baan verliezen krijgen een vergoeding gebaseerd op hun inkomen en arbeidsverleden. Zo is afgesproken met de FNV. Deliveroo vertrekt eind november uit Nederland. ANWB verkeersinformatie. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam staat file tussen Voorthuizen en Hoevelaken 5 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Dan de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Den Hoorn en de Benelux-tunnel 11 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. Het plafond van de Benelux-tunnel is beschadigd. De rechtertunnelbuis is dicht. Verkeer van Den Haag naar Rotterdam kan beter omrijden via de A13. En op de A58 van Tilburg naar Breda bij knooppunt Galder 6 kilometer file met een kwartier vertraging. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Morgen komen de Europese regeringsleiders weer eens bij elkaar voor een eurotop om te praten over de maatregelen om de energiecrisis te bezweren. Op tafel ligt het voorstel van de Europese Commissie van gisteren. Dat wil een zacht dynamisch prijsplafond voor gas, die Europese Commissie, om torenhoge prijzen in de klauwen te houden. De vraag is of dit een verstandig idee is. Critici vinden van niet. Zij zijn bang dat het internationaal beschikbare gas dan aan de Europese neuzen voorbij zal gaan richting de hoogste bieder, bijvoorbeeld in Azië. Reden voor onder meer Nederland en Duitsland om daar niet bijzonder voor warm te lopen. En Brussel wil nog meer. Gezamenlijk gas inkopen, omdat de Unie dan een betere onderhandelingspositie heeft tegen de rest van de wereld. En de terraswarmers moeten ook uit om energie te besparen. Esther de Lange is de rugnummer 1 van de Nederlandse Christendemocraten in het Europees Parlement. De rugnummer 2 van alle Europese Christendemocraten. Ze zit vanochtend in Straatsburg. Mevrouw de Lange, goedemorgen. Goedemorgen. Sinds wanneer gaat Brussel over terrasverwarmers? Nou, dat gaan ze niet, want het staat ook niet in het voorstel. Landen moeten wel 15% energie besparen. Maar en hoe toch, ze dat doen, mogen ze zelf weten. Maar toch is het bericht dat de terraswarmers en de privézwembaden enzovoorts allemaal uit moeten. Ja, er is een krant in Nederland die het heel graag concreet maakt. Mm. Maar echt, het staat er niet in. De commissie heeft wel gezegd, dit zijn dan dingen, dat is het laaghangende fruit waar je als eerste naar kijkt. Maar Nederland voldoet aan die 15% reductieverplichting. Ja. Ik zou zelf niet meer zo graag onder een terrasverwarmer zitten, hoor. Als ik weet hoeveel moeite mensen hebben om rond te komen, dan moeten we ook allemaal ons steentje bijdragen. Ja, nou, maar het wordt geen Europese wet. Zou het dan om te beginnen niet verstandig zijn om in Brussel te zijn gebleven en niet naar Straatsburg te zijn gegaan, waar een heel groot gebouw opnieuw moet worden verwarmd voor al uw collega's en u zelf? Absoluut. En daar strijd ik ook al jaren voor samen met een aantal collega's. Ja. En zolang dat niet gebeurt, moet ik het maar op de meest energie-efficiënte manier doen. En dat is in mijn geval dus met de trein. Ja, dus de terraswarmers in andere Europese landen, behalve Nederland, omdat wij voldoen aan die besparingsnormen, die moeten uit. Maar het Europese parlement kan gewoon gezellig naar Straatsburg om daar lekker bij de kachel in de grote vergaderzaal te gaan zitten. Nou, zo lekker is het hier niet. Want ook hier zijn, net zoals bij mij thuis, de thermostaten lager gezet. Maar ik ben het met u eens dat ik liever gewoon op één plek in Brussel zou zitten. Regel het. Ja, graag. Nog wat meer medestanders nodig. Te beginnen misschien wel met onze premier. Ik heb hem dat ooit in een Tweede Kamerdebat gevraagd, waar wij als Europarlementariërs 1 keer per jaar mogen spreken. Ja. Zo van, u gaat de begrotingsonderhandelingen in. Wij leveren veel aan dat budget. Kunt u niet eisen dat? Hij was niet van plan, want hij had andere prioriteiten, zei hij mij toen. Dus ik kan nog wel wat medestrijders gebruiken. Het is weer de schuld van Rutte. Nou ja, dat zeg ik niet, maar ik zeg alleen wat hij toen tegen mij zei. Het stond toen niet op zijn prioriteitenlijst. Mevrouw de Lange, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Zou u thuis een zacht dynamisch plafond willen hebben? Nou, u vraagt het aan iemand die echt net verhuisd is. En die dus genoeg te doen heeft met muren. Nee. Nee. En plafonds, maar een zacht dynamisch plafond gaat natuurlijk over het inkopen van gas op de wereldmarkt. Ja. En hoe hou je die prijs behapbaar? Ja, maar het klinkt toch een klein beetje als een systeemplafond met waterschade. Nou, het klinkt vooral als een poging van Ursula von der Leyen om twee verschillende kampen met elkaar in overeenstemming te brengen. Het werd net al gezegd. Hè? Nederland heeft, ik denk terecht, zorg dat op het moment dat jij zegt ik ga nooit meer dan bedrag X betalen voor gas dat van de wereldmarkt komt, hè? Dus van buiten de Europese Unie in. Ja, die LNG-tankers, dat zijn van zulke reuzen die zeggen dan vaar ik door en dan ben ik in Azië. Ja. Dus hè, die groep en de andere groep die heel erg graag. En dat begint trouwens al bij Hazeldonk. Want België is een van die landen die heel graag dat plafond wil hebben. Wat zij nu heeft voorgesteld is de commissie kan met een voorstel daartoe komen. En de raad, dus de 27 landen, die kunnen daartoe besluiten. Maar meer staat er eigenlijk niet in haar tekst van gistermiddag. Dus het is volgens mij een beetje een balletje terugkaatsen. Het is er nog niet dat zachte dynamische prijsplafond. Maar wat is het dan? Ik bedoel, is het nou een prijsplafond of is het het niet? Nee, volgens mij is dit echt gewoon het onderwerp waar ze niet uitkwamen. Ik heb al die voorstellen gelezen, ook de verschillende versies daarvan. Want de Europese Commissie is zelfs in het weekend nog met alle ambtenaren bezig geweest om dit voor te bereiden. En daar staan een aantal hele concrete dingen in, die u ook noemde. Hè? Dus het bundelen van onze macht op de markt als je gas gaat inkopen. Ook het aanpakken van allerlei prijspieken. Maar dat heeft dan met name met de hoge pieken en dalen gedurende een dag, hè, op de markten te maken. Ja. Dat zijn hele concrete dingen. Maar dat fameuze dynamische plafond, ik vind dat het vaagste onderdeel van haar voorstel. En dat is er volgens mij voorlopig nog niet. Omdat die twee kampen nog steeds onderling verdeeld blijven. En ik verwacht dus ook dat het op de top eind deze week daarover gaat. Ja, en de vraag is of daar dan tot overeenstemming wordt gekomen. Nederland en Duitsland vinden het allemaal niet zo'n geweldig goed idee. Al was het maar omdat u net zelf ook al zegt dat er, as we speak, al voorbeelden zijn van LNG-tankers die rechtsomkeert maken naar een ander deel van de wereld varen, omdat daar een hogere bieder is dan degene naar wie ze onderweg waren. Ja, en ik deel die zorg. Ik ben van dit soort instrumenten dus nooit een grote fan geweest. Andere instrumenten zijn wel al besloten, heel terecht. Hè, want het is niet het eerste pakket van een commissie dat ervoor ligt, natuurlijk. Nederland heeft in die zin zijn zorgen wel in dat artikel, wat hierover gaat, van het voorstel van de commissie gekregen. Omdat er ook heel duidelijk bij staat, het mag de leveringszekerheid in de Unie niet in gevaar brengen. Dat is ook de belangrijkste zorg. Maar van, dat gebeurt van toch Nederland. Met een prijsplafond? Daar kun je toch donder op zeggen. Op het moment dat in Azië de markten weer volledig open gaan en gaan draaien nadat de corona-ellende daar achter de rug is, dan zijn alle deskundigen van oordeel dat de prijzen die ze bereid zijn te betalen daar in het Verre Oosten weer omhoog zullen gaan. En dat wij dan dus het nakijken hebben op het moment dat wij een prijsplafond instellen. Ja, en dus concentreert u zich nu, hè, uit dat hele pakket aan voorstellen wat er ligt, juist op dat onderdeel waar volgens mij nog helemaal geen overeenstemming over is. En dus kon Ursula von der Leyen niet meer dan voorstellen dan iets van, nou ja, het kan misschien in de toekomst. Ja, dat staat er namelijk letterlijk. Ze had er ook niks over kunnen zeggen. Ze had er ook niks over kunnen zeggen, maar ik vrees dat daar gewoon de druk te groot voor was. Er is een groep van, ik dacht een 15-tal, misschien wel 16 inmiddels, landen die de commissie hebben aangeschreven van wij willen dat hebben. Mm. De groene minister van Energie in België, Tine van der Straat, is daar enorm fan van. Mm. Ik vind het een beetje naïef, omdat we niet in een vacuüm leven in Europa. Nee. Dus dan zouden die groene ministers ook bijvoorbeeld in Duitsland beter even kijken naar de homegrown energieproductie die ze op peil kunnen houden, bijvoorbeeld, ja, met hun kerncentrales. Ja. Goed, ander onderdeel van dat plan is dat we met z'n allen, met alle 27 lidstaten, gezamenlijk gas gaan inkopen. Dat doet nu elk land afzonderlijk. Overigens is Nederland daar zeer deskundig in. Wij hebben hele goede gasinkopers, de Duitsers geloof ik ook. Beter dan in de andere delen van Europa. En nu moeten de krachten worden gebundeld, net als bij het bestrijden van de coronapandemie en het aankopen van vaccins. Kun je dat eigenlijk wel met elkaar vergelijken? Nou, de gedachtegang erachter is wel hetzelfde. Namelijk op het moment dat 27 lidstaten allemaal individueel die grote boze buitenwereld ingaan en die markt opgaan om daar LNG in te kopen of wat dan ook, dan gaan ze de prijs alleen maar omhoog drijven. Want er zijn een heleboel mensen die het willen hebben en die gaan tegen elkaar opbieden. En dat moet je zien te voorkomen. Dus de logica erachter, dat was bij COVID-vaccins zo. En dat is dus nu ook zo. Maar je kan die producten natuurlijk niet met elkaar kijken. Nederlandse experts zouden daar trouwens nog wel eens een enorm belangrijke rol in kunnen gaan spelen. Want de commissie zegt ook, we willen dit doen samen met een platform dat hier de kennis voor in huis heeft. Dus de commissie doet het niet zelf, maar gaat daar mensen voor inhuren. En dat zouden wel eens Nederlanders kunnen zijn, of Duitsers, maar in elk geval uit die landen die hier heel veel verstand van hebben. Ja, dat ik moet trouwens nog één ding wel... Ja. Ah, sorry. Nee, gaat uw gang. Nee, ik wilde nog één ding corrigeren. Wat ook anders is dan bij corona, is dat de commissie nu voorstelt om te zeggen, we bundelen wel de krachten als we die markt opgaan. Tenminste, voor een deel van die verplichte, van die voorraadvulverplichting. Hè, voor een deel van wat je nodig hebt, 15%, moet je per se de krachten bundelen. Dus moet je samen die markt op. Als dat leidt tot een aanbod van een partij om zeg maar LNG te leveren tegen een bepaalde prijs, ben je niet verplicht om af te nemen. Dus het zit met name in de bundeling als je die markt opgaat om te voorkomen dat er allerlei, ja, dat je tegen elkaar gaat opbieden. Ja, maar wie bepaalt nou eigenlijk hoe hoog de prijs mag zijn dan? Is dat de Europese Commissie? Zijn dat de gasinkopers? Zijn dat dan de Nederlandse gasinkopers die voor Brussel moeten gaan werken? Hoe moet ik dat nou praktisch voor me zien? Nou, dat hangt er dus vanaf. En dat is weer gekoppeld aan die discussie over dat prijsplafond. Ja. Er zijn dus mensen die zeggen van, daar moet in elk geval Europees een maximumprijs op zitten. En anderen zeggen van, doe dat nou niet, want de bootjes varen aan ons voorbij. Ja. En ik denk dat er op dit moment overeenstemming is over die krachtenbundeling, die in elk geval het tegen elkaar opbieden gaat voorkomen, waardoor de prijs niet zo hoog, niet zo hard de hoogte ingaat als anders gebeurt. Dat, als je dat valt toch maar zitten bezien, sorry dat ik onderbreek. Dus maar dat helpt. Dat valt toch echt te bezien, want dat hangt af van de energiebehoefte in andere delen van de wereld. Nee, dat heeft daar natuurlijk ook mee te maken. Maar in elk geval, de gedachte is, en ik denk dat dat ook wel klopt, dat zagen we bij COVID namelijk ook. Als je samen die markt optrekt, heeft dat een prijsdempend effect. En alle prijsdempende maatregelen, meneer Kokkelman, die helpen op dit moment. Ja. Waar men het dus tussen die landen nog niet over eens is doe je dat op basis van één vraagbundeling van Europa en aanbod van commerciële partijen, of ga je daar als overheid ook nog een maximumprijs op zetten? En over dat laatste zijn ze het dus niet eens. Groot verschil met de vaccins en het inkopen van die vaccins is dat je toen met een paar farmaceuten te maken had en nu met nationale overheden. De Verenigde Staten, Qatar bijvoorbeeld. Vindt u trouwens dat de Europese Unie ook ruimschoots en grootschalig LNG-gas van Qatar kan inkopen? Ik wil dat de Europeanen deze winter doorkomen. En ik vrees dat de volgende winter misschien nog wel zwaarder wordt. Want we hebben nu die voorraden redelijk makkelijk gevuld gekregen. En dat gaat richting de volgende winter nog moeilijker zijn. En als dat betekent dat een deel van die energievoorziening voor die twee winters uit Qatar komt, dan is dat zo. Als het alternatief is dat ziekenhuizen geen verwarming meer hebben, lijkt mij de keuze heel erg duidelijk. Dat we in de tussentijd ook moeten investeren in energie die we zelf produceren. Iets wat wij vanuit het Europees Parlement al jaren zeggen en wat gelukkig steeds meer mensen inzien, dat staat natuurlijk ook buiten kijf. Ja, nou ja, over de rol van het Europees Parlement in relatie tot energie en de verspreiding van die energie binnen de Europese Unie zometeen nog wel wat meer, maar even bij Qatar blijvend. Vanochtend kwam het bericht naar buiten dat het Nederlandse kabinet een delegatie stuurt naar het WK voetbal in Qatar. Misschien zelfs wel met de koning werd daarbij gezegd. Goed idee. Ik ben al de hele week, inclusief het weekend, bezig met energievoorziening. Ik vind dat dit een besluit is wat in Den Haag genomen moet worden. Dus niet in Brussel of in Straatsburg. Bij dit soort dingen is wel altijd de vraag, door niet te gaan, isoleer je dan Qatar of isoleer je jezelf? Dat is natuurlijk ook de afweging die het kabinet maakt. Namelijk, wij zijn misschien wel afhankelijk precies, van Qatar. Precies, en ik dus niet. Dus ik kan u dat antwoord niet geven. Nou ja, Frans Timmermans houdt ook van voetbal. Vindt u dat Frans Timmermans naar Qatar zou moeten gaan? Als we toch met één Europese inkoopprocedure bezig gaan zijn? Nou, ik zou het heel raar vinden als hij ging, maar om een heel andere reden. Namelijk, wij hebben hier de grootste energiecrisis ooit in Europa. Ja. Dus ik ga ervan uit dat hij voldoende te doen heeft en niet dagenlang... Nou, behalve als hij zijn gezicht daar laat zien, waardoor de Qatar, mensen uit Qatar Europa meer welgezind zijn geworden. En we dus meer gas uit die regio kunnen krijgen. Als hij even op de statiefoto gaat. Ik heb geen idee gaat. Of hij van plan is te gaan. Ik kan u zeggen dat de discussie over ga je of ga je niet naar Qatar hier tot in Straatsburg richting de Europese Commissie nog niet zo is doorgedrongen als die nou in Nederland wordt gevoerd over het kabinet en de koning. Oh ja. Ik laat die afweging daar. In Frankrijk wordt die discussie ook gevoerd. Er zijn televisiezenders die de wedstrijden niet gaan uitzien, uitzenden. Dus als u toevallig dan in Straatsburg zit, kunt u niet kijken. Nee, ja, in alle eerlijkheid. Ik denk dat wij de komende maanden druk genoeg gaan zijn om misschien helemaal tijd te om te kijken. Aan de andere kant, Europese of wereldkampioenschappen voetbal zijn natuurlijk altijd wel, al is het maar vanwege de vele collega's uit andere landen die ook voetbalteams hebben, zijn altijd een uitdagende tijd in het Europees Parlement, laat ik het zo zeggen. Met antwoord even vergeten op de vraag of Frans Timmermans nu wel of niet moet gaan. Ja, het speelt hier absoluut nog niet. En waar maar wat de vraag vindt u? Die u aan mij stelde, die ik het meest relevant vind, is het nodig? Of zouden we uit bijvoorbeeld Qatar energie moeten afnemen als Europa? En daarop is mijn antwoord heel erg helder en duidelijk. Als dat nodig is om de Europeanen de winter door te krijgen en ervoor te zorgen dat bejaardentehuizen en ziekenhuizen niet in de kou staan, dan zal dat de komende tijd moeten. Maar de prioriteit is hernieuwbare, zelfgeproduceerde energie en kernenergie. Overigens zegt datzelfde Qatar, meldt het ANP zojuist, dat als Russisch gas wordt afgesloten in de richting 2023... en de Russen hebben gezegd dat jullie een prijsplafond instellen, dan draaien we de kraan verder dicht, dat de energiecrisis in Europa in 2023 nog groter zal zijn. Maar dat is een analyse die ik net al met u deelde. Daar heb ik Qatar helemaal niet voor nodig. Dat staat ook heel duidelijk in de analyse van de commissie die bij de voorstellen zit, die deze week gepresenteerd zijn. Ja. We hebben het nog redelijk makkelijk gehad in het vullen van onze voorraden de afgelopen maanden. Volgend jaar gaat dat waarschijnlijk veel, veel moeilijker worden. En kijk, de Russen, het is overduidelijk dat Poetin gas als een geopolitiek wapen inzet. Dus het dreigement van Rusland, dan draaien we hem helemaal dicht. Nord Stream ligt er al uit. Dus wij zullen, we zullen het zelf moeten doen. En met onze welbetrouwbare partners, zoals Noorwegen, zoals de VS, et cetera. Ja, overigens is nog maar de vraag of die situatie volgend jaar ook zo nijpend is als nu. Want op dit moment zijn de gasprijzen weer beduidend gedaald. En de Telegraaf meldt vanochtend dat de aanvoer van LNG dermate grote vormen aan heeft genomen dat de havens het allemaal niet meer aan kunnen en dat er een bottleneck aan het ontstaan is. Ja, vandaar dat er ook in die plannen van de Europese Commissie zit dat de planning van de LNG-capaciteit, hè, dus het ontvangen van die LNG, maar ook het verder laten doorvloeien daarvan, dat die efficiënter moet gebeuren. En ze doen er ook een aantal voorstellen over. Nu zijn er, komt het regelmatig voor dat partijen wel ruimte boeken, hè, die al schaars is, dat zegt u correct. Ja. Ja. Daar zit een bottleneck, maar dat ze ruimte boeken en het niet gebruiken. Nou ja, en daar wordt korte metten meegemaakt om er maar voor te zorgen dat die capaciteit die je hebt, dat die ook de hele tijd benut wordt en niet wel gereserveerd, maar niet ingezet. Maar het aanbod en is ik op denk dit dat moment dat een groter terecht dan de voorstel vraag. Is van de commissie. Ja, maar het is hier in Straatsburg ook 's avonds laat om 10 uur nog 17 graden. Waarmee ik maar wil zeggen dat de temperaturen extreem mild zijn. Ja. En als dit omslaat en naar vrieskou gaat, gaan die prijzen weer de andere kant op. Dus we zullen voorbereid moeten zijn. En daar hoort ook bij dat je dus je capaciteit die je wel hebt, dat je die slimmer plant dan in het verleden gebeurd is. Ja, overigens liggen er nu 35 schepen voor de Spaanse Middellandse Zeekust te wachten. En het risico, daar maken de deskundigen zich zorgen over, dat die schepen besluiten rechtsomkeer te maken en naar Azië door te varen. Ja, daarbij kijk ik ook niet alleen naar Spanje, maar ook naar Frankrijk. Mm-hmm. Waar president Macron nog steeds de interconnector, de link zeg maar op elektriciteitsgebied tussen Spanje en Frankrijk tegenhoudt. Ik weet niet vanuit welk nationaal belang, maar ik zit hier voor het Europese. En dan is het heel erg belangrijk dat die verbindingsstukjes tussen die lidstaten, dat die er komen. Dus dat is al meerdere keren mijn oproep aan hem geweest. Ik ben blij dat dat tussen Bulgarije en Griekenland 2 weken geleden wel gelukt is. Maar die link tussen Spanje en Frankrijk moet er ook snel komen. En dat brengt ons meteen bij de rol van het Europees Parlement en de Europese Commissie, laten we zeggen, ook in het verleden. Want er zijn wel degelijk natuurlijk al jarenlang stemmen die opgaan daar bij u in dat Europese parlement om een groot Europees energienetwerk aan te leggen. Zodat je bijvoorbeeld gebruik kan maken van de zonne-energie in Zuid-Spanje. En die kunt transporteren naar de rest van Europa. Conclusie, na al die jaren debatteren, praten, voorstellen en het afwijzen van die voorstellen, er is nog geen bal van terechtgekomen. Moet de Europese politiek zijn hand ook niet in eigen boezem steken? Nee, ik denk dat die kaders er wel degelijk lagen voor die Europese energiemarkt. Daar zijn ook Europese wetten voor. Het zijn juist vaak die Macrons van deze wereld die verbindingsstukjes dan tegenhouden. Dus dan kan ik fantastische wetten maken dat elektriciteit van A naar B kan. Dat gebeurt overigens ook. We zagen dat ook. Op het moment dat Spanje zijn consumentenprijs voor elektriciteit ging verlagen, kwam dat deels, ondanks de slechte interconnectie, kwam dat deels in Zuid-Frankrijk terecht. Dus de Spaanse overheid betaalde voor een maatregel, maar de Franse consumenten die profiteerden daarvan. Met andere woorden, als de infrastructuur er is, dan is die interne energiemarkt, die is er ook. Het probleem waar we nu mee zitten, en die zal niet perfect zijn, hè? Dat zeg ik zeker niet, maar het probleem wat we nu hebben, is dat een markt niet werkt op het moment dat daar in Rusland een dictator, een tiran zit, die gas als wapen inzet. Dan werkt die markt niet meer en zul je als overheid maatregelen moeten nemen. En dat gebeurt er nu. Maar als de verspreiding van energie en dus ook van gas tussen de Europese landen zo moeizaam gaat, wat heeft het dan voor zin om het gezamenlijk in te kopen? Want dan moet het ook gezamenlijk aangevoerd worden. En wie bepaalt dan waar het naartoe gaat en hoe het verdeeld gaat worden? Ja, dat zijn dus de zaken die nu verder worden uitgewerkt. Maar om nu te zeggen van die verbindingen zijn er nog helemaal niet, of die markt is er helemaal niet, dat klopt dus niet. Dat die niet perfect is, helemaal terecht. Maar met de misschien niet ideale markt die je hebt, moeten we er nu voor zorgen dat daar waar nood aan de man is, ook dat gas heen kan. En dat kan misschien niet altijd op een ideale manier, maar het kan wel slimmer dan dat het in het verleden is gebeurd. Dan nog een ander ding dat morgen op tafel komt. Dat is het toetreden van Bulgarije en Roemenië tot de Schengenzone. Nederland staat daar niet om te springen. De Nederlandse minister-president heeft gezegd, ja jongens, rustig aan, wacht even. De twee landen voldoen nog niet aan alle criteria. Maar in het Europese parlement is daar een hele, hele grote meerderheid voor om die twee landen toe te laten tot het Schengengebied. Wat vindt u? Ja, wij kijken naar de analyses van de commissie en die hebben 10 jaar geleden, 11 jaar geleden al gezegd dat er aan de voorwaarden is voldaan. Vervolgens is er afgelopen week, meen ik, nog een extra missie naar die landen geweest, wat zeer ongebruikelijk is. Landen zeggen dan, ja, maar we hebben al een goed rapport, wil je nu nog een keer komen? Nou, dat is toch gebeurd. Wij begrijpen dat de rapportage daarvan ook positief zal zijn. Die komt in november uit, overigens. En op het moment dat dan ook onze minister-president concludeert dat er echt aan alle voorwaarden is voldaan, zullen wij daar zeker niet in de weg staan. Nee, maar diezelfde minister. De commissie is de instelling die analyse doet met experts. Ja. Dus laat de commissie die analyse ook maken. Ja, maar Rutte en dat gebeurt dus en die is positief. Maar Rutte heeft gezegd, ik ben niet principieel tegen. Alleen Roemenië, en met name Roemenië, is nog niet ver genoeg. Ja, maar zegt hij nu dat hij principieel tegen is? Nee, hij zegt ik ben niet principieel. Of zegt hij er wordt... Ah, oké. Okay. Nee, hij zegt ik ben... Sorry, dat kwam hier in Straatsburg niet over. Nee, ja, de verbinding hapert af en toe wat. Waarvoor excuses. Frankrijk is niet het meest moderne land als het gaat om elektronica en internetverbindingen vaak. Bij mij thuis op het platteland in Nederland ook niet hoor. Dus, maar goed. In dat nieuwe huis? Nee, ik moest van appartement wisselen in Brussel. Ik zal u de details besparen. In Nederland woon ik met veel plezier en nog steeds met slecht internet. Okay. Maar ondanks de slechte verbinding zei u tegen mij, hij was niet principieel tegen. Maar zijn analyse is dat er nog niet aan de voorwaarden is voldaan. Ja, ik kijk naar de analyse van de experts en als die positief blijft, dan gaan we richting december, waar dit volgens mij weer op de agenda staat van een raad of van een top. En dan zal ook ons